Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van VWS heeft de afgelopen avond bijna 1000 QR-codes geblokkeerd in de Corona-check-app. 'S Middags stond de teller nog op bijna 300. Eind van de avond waren het er 1240. Aanleiding is de arrestatie van twee vrouwen en een man die met QR-codes zouden hebben gefraudeerd. Volgens RTL Nieuws hadden ze toegang tot het systeem waarin codes aangemaakt kunnen worden. Die werden vervolgens voor veel geld doorverkocht. Bij het lawaai-protest tijdens de coronapersconferentie in Den Haag zijn 5 mensen opgepakt. Ze zijn aangehouden voor het gooien van vuurwerk of omdat ze weigerden te vertrekken. De ME heeft het protest beëindigd, onder meer met een waterkanon. Op de persconferentie werden nieuwe coronaregels bekendgemaakt en werd ook wetgeving aangekondigd om het gebruik van de coronapas uit te breiden. Zo zou de pas kunnen gaan gelden in niet-essentiële winkels en voor bepaalde beroepsgroepen op het werk. Ook kunnen er situaties komen, bijvoorbeeld in de horeca, waarin een negatieve test alleen onvoldoende is voor een QR-code. Zangeres Britney Spears staat niet langer onder curatele. Een rechter in Los Angeles heeft de ondertoezichtstelling definitief opgeheven, nadat haar vader zich in september al had teruggetrokken als curator. Spears kreeg 13 jaar geleden een psychische inzinking en mocht sindsdien nauwelijks zelf beslissingen nemen. Ze zegt dat ze daardoor een slaaf werd van de mensen om haar heen, die haar zouden hebben gedwongen om te werken en medicatie in te nemen. Nu ze haar rechten weer terug heeft, wil de 39-jarige Spears juridische stappen tegen haar vader nemen, omdat hij volgens haar misbruik heeft gemaakt van zijn functie als curator. Het weer. Vannacht periode met regen, minima rond 8 graden. De dag begint grijs, met vooral in het zuiden nog regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt 11 tot 13 graden. Zondag overwegend droog, maar de zon laat zich nauwelijks zien. Ook dan is het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Overal zijn alweer luisterpietjes gesignaleerd. Oh nee, Stan. Oh nee. Nee, oké. Okay. Nee, ik wil met de luisteraars van Vink, de podcastliefhebbers, graag een leuke cadeautip delen. Als schoen cadeau? Nou ja, ik zat wel te denken, het past in een schoen. Het is namelijk een heel klein, leuk boekje. Ook in 46 maat? Nou, dat weet ik niet precies. Want jij hebt wel echt hele grote stappers. Ja, inderdaad. Maar het is het boekje Hoe maak ik een podcast van Chris Baeyema. Die kennen we natuurlijk allemaal als man met de microfoon. Ja. Mm-hmm. En hij heeft nu een heel leuk boekje gemaakt. Wat iedere podcastliefhebber of iedere maker in spe zou kunnen gebruiken om een beetje te leren over het podcastvak. En ik haalde er allemaal leuke tips al uit. Ook voor het bespreken van een podcast. Okay. En het komt volgende week uit. Het is een heel mooi geel boekje. Want hij heeft bij zijn serie Man met de microfoon de serie Canarieboekjes besproken. Waren ook geel natuurlijk. Ja, die waren ook geel. En nu maakt hij zelf een boekje. Dus dat is mijn feestdagen tip. Nu Sinterklaas al bijna in het land is. Ik dacht al, mogen we al pepernoten kopen? Of doen mensen daar nog moeilijk over? Maar het is inderdaad al bijna makkelijk, zover. Ja. Dat kon al vanaf eind augustus. Ja, maar dat het kan betekent niet dat het sociaal geaccepteerd is om een schaaltje pepernoten op tafel te zetten in september. Ik spreek uit ervaring. Ja, zeker. Ja. Ik ben dol op pepernoten. Ik doe dat gewoon. Dat kan. En, maar wel met de QR-Piet. Onaangepast inderdaad. Wauw, ja. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, dit is Vink en dit is de podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC Vincent Bijlo. Goedenacht. Volkskrantman Stan Putman. Hoi allemaal. En ik, Milo Brandt, zonder krant. Wij gaan 4 podcasts bespreken. 3 hebben wij zelf aangedragen en de laatste is tot ons gekomen via jullie, de luisteraar. En dan gaan wij doneren in de vorm van sterren. Ja, en dat is een feilloos, heel precies systeem met 0 tot 5 sterren. We hebben halve sterren, we hebben heel veel fragmenten. We gaan het erover hebben. En we hopen vooral dat je ook zelf een oordeel velt over de podcast. Ja, en bel ons ook eens. Dat kan via 035-67-17-000. En er staat voicemail op, die kun je inspreken. En dan kom je gewoon in de uitzending met je podcasttip of met een leuke mededeling. Ja. Of een vervelende mededeling. Ja, opbouwende kritiek. onsamenhangende mededelingen. Die mogen ook. En mensen kunnen ook mailen naar vink@avrotros.nl. Precies, dat is ook mogelijk. We zijn overladen met podcasttips. Er zijn er inderdaad ook... Ik kom zelf ook, ik verzuip in de podcast. Er zijn er zoveel die ik telkens al zelf wil bespreken. Het wordt gigantisch. Maar we hebben dus niet echt mededelingen die ik nu in deze rubriek kan bespreken. Oh, dat niet. Nou, dus vertel gewoon eens een leuk verhaaltje over wat je hebt meegemaakt, wanneer je ons luistert, wanneer je ons liever niet luistert. Of in uithoeken van de wereld, dat doet het ook altijd goed. Precies. Op Barbados. Bijvoorbeeld. Of zo. Luister je en zit je op Barbados, give us a sign. Yes, give us a call. Kan je dat terugzien in de cijfers, Milou, of we beluisterd worden in Barbados? Ik heb er nog nooit naar gezocht, maar ik zou eens een blik kunnen werpen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik kom er volgende week op terug. Dankjewel. Ja, en de podcast die we gaan bespreken zijn als volgt. Taalnatie, met een T. De Goede Immigrant, ook met een T. Climate Miles podcast, met een T. En daar bleef je voor thuis. Maar we beginnen met Taalnatie. Tony Media. Alle leerlingen naar lokaal 307 voor Nederlandse les van meneer Omen. De taal wordt verpest, de taalnatie redt. Centraal, centraal. Dames en heren, welkom bij Taalnatie. Het is hoog tijd om jullie al maar afbrokkelende taalgevoel en plezier op te krikken. En daarom ben ik vandaag jullie invaldocent. Mijn naam is Joost Omen, meneer Omen voor jullie. Misschien kennen jullie mij als vieze slimste mens of van mijn boek Het Perenlied. Telefoons weg, de les is geopend. In deze aflevering van de Taalnatie wil ik het graag met jullie hebben over twee ongelooflijk belangrijke zaken die eigenlijk ook nog eens in het Nederlands hetzelfde zijn. Metrum en dynamiek. Allereerst metrum. Wat is dat ook alweer? Het metrum van de tekst is de regelmatige verdeling van de beklemtoonde en de onbeklemtoonde lettergrepen over een tekstregel. Je hebt bijvoorbeeld teksten waarbij steeds een beklemtoonde lettergreep op een onbeklemtoonde lettergreep volgt. En die vorm heet dan een jambe. Voorbeeldje. Ambrosia, wat vloeit mij aan? Uw schedelveld is koeler maan en alle appels blozen. U hoort het, we beginnen steeds met een onbeklemtoonde en dan volgt er steeds een beklemtoonde lettergreep. Ja, dit is een serie kleine podcastjes van 3-4 minuutjes over taal. Ik ben ook een taalliefhebber. Volgens mij sta ik hier ook in een studio met twee andere taalliefhebbers. Hi. En hierin gaat elke aflevering is er een gastdocent of een terugkerende docent. Vaak, het zijn allemaal BN'ers tot op heden. Yvonnieën, Sander Schimmelpenning, hier Joost Omen die we hoorden. En die lichten één Willem specifiek Treur. Ook. Ja. Wie is dat? Willem Treur. Hij heeft geschreven een tijd lang, misschien nog wel steeds, voor de post online, tpo.nl, geloof ik. En hij is heel bekend van Twitter. Ik ken hem omdat hij een Forum voor Democratie filmpje ging ontleden, of eigenlijk bespreken. Maar alsof hij dan een van de aanhangers was van Forum voor Democratie. Dus hij ging alles wat Thierry zei, of alles wat die Freek Jansen zei, ging hij een beetje telkens het filmpje op pauze zetten en daar commentaar op leveren. Maar vanuit zogenaamd dan een VVD-hoek, FVD-hoek. Ja, zo, je moet nou, maar een keertje, is dat niet zogenaamd. Stuur wel een keer een filmpje. Jawel, het is wel zogenaamd. Ah, het is ja. Zo. Ja. En, maar dus elke keer is het een korte ontleding van een taalfenomeen, een taalergernis of iets waar we op moeten letten. Zoals hier het metrum, gewoon opnieuw een kennismaking met het metrum door Joost Omen. En ik werd er wel enthousiast van. Ik vind het leuk om te luisteren naar taal. En het is een fijne, korte vorm. Wat alleen een, ja, misschien sla ik meteen door naar het gezeur. Maar het is ook wel een beetje kinderachtig met de schoolbel en het gelach van de... Ja. Van de klas die er niet is. Nog even over dat het idee van deze podcast, wat inderdaad, dus ja, ik had het idee van tevoren dat het zou gaan over ergernissen en dan de taalnatie uithangen dan wel met een Z. Ja. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Maar de taalnatie die gezegd tegen iedereen... Nee, dat zeg je verkeerd. Je moet het net anders zeggen. Of weet je, iemand die heel erg op de foutjes zit. Maar hoe ze het hier aanpakken vind ik leuker. Omdat ze het ook, zeker Joost, een hele positieve draai eraan geeft. Hij komt met allemaal ideeën op, waardoor je... leuker kan gaan praten en beter taal kan gebruiken. Ja. Dat is een hele positieve insteek. Die van Ivonie bijvoorbeeld, die gaat over Louis van Gaal... die de media is, heeft gezegd, in plaats van de media zijn. En dat blaast hij dan heel erg op en dat doet hij echt op zijn nieuws. Ik heb vroeger met Ivonie ooit eens een programma gemaakt... Binnenlandse Zaken. Dat heb je vroeger niet gedaan? Ja, en nou, met wie niet? Het is ongelooflijk, Vincent. Ik heb ontzettend veel met dingen, met mensen iets niet gedaan. Maar met Ivonie heb ik een programma uitgemaakt... Binnenlandse Zaken, met Erik van Muiswinkel... en Theodor Holman en veel Sylvia Millekamp. En eigenlijk lijkt het wel op de manier waarop hij zich hier weer profileert, inderdaad. Waarop hij zo'n stukje ten beste geeft. Dat dan eindigt in het majestatis pluralis. Pluralis majestatis, moet ik zeggen, eigenlijk. Het zijn leuke dingetjes. Hè? Die Willem Treur, die gaat dan bijvoorbeeld... Hij heeft het dan over als zijnde. Zijn we die leuke dingetjes die je dan opeens hoort. Sander Schimmelvenink over... het achtervoegsel vol. Wat ook verschrikkelijk is vaak. Ja, risicovol. Gloedvol. Nou, betekenisvol. Ja, dat kan nog wel. Maar daar heb ik een fragment van. Oh, leuk. Doe maar. Mijn naam is Sander. Meneer Schimmel ben ik voor jullie natuurlijk. En jullie kennen me wellicht van de Zelfs podcast. Boeken open, monden dicht. We gaan beginnen. Vandaag hebben we het over een taalfout die ongemerkt het Nederlands is binnengeslopen. Het foutieve of misschien wel luie gebruik van vol als achtervoegsel. Bijvoorbeeld beloftevol in plaats van veelbelovend. Dat is eigenlijk een anglicisme, oftewel taalgebruik dat uit het Engels is geïmporteerd. Maar in het Nederlands fout is. We zijn wel wat gewend qua anglicisme. Het valt ons eigenlijk nog maar nauwelijks op. Maar overal maar plomp verloren, vol achterplakken. In het Engels is het simpel. Helpt iemand veel, dan is diegene help plus full. Dus helpful. Maar in het Nederlands kun je dat echt niet doen. Of nou ja, we horen het niet te doen. Het is behulpzaam. Maar steeds meer mensen zeggen de gekste dingen. Zoals bijvoorbeeld ook risicovol. Nee, het is riskant. En het is niet alleen de gewone man. Ook de grachtengordel deelt mee in de malaise. Zo schreef de Volkskrant onlangs... humorvolle campagneleider van D66 aan de basis van electoraal succes. Nee, humoristisch. En het lijkt me bovendien ook zeer onwaarschijnlijk. Ja, dit zijn leuke signaleringen. Ja, dat is leuk. Dat is, weet je wat ook zo erg is? Dat het gebruik van het meest, de meest leuke man... Dat is ook zo'n ontzettend stom anglicisme. Het is een pseudo-anglicisme, want in Engeland en Amerika doen ze het ook niet altijd. De meest leuke man, de meest bijzondere man. Ja. Maar als je meer dan een aantal lettergrepen hebt, dan moet je wel meest gaan doen. Nou, dus, doe maar eens. Nou, je kan niet zeggen de bijzonderste. De catastrofaalste? Ja. Zeg. Nee, de meest catastrofale. Nee, de catastrofaalste. Ik ben Team Milou in deze. De catastrofaalste. Nee, maar ik vind positieve leuker. Aanpak wel leuker. Ja. En ook het ontdekken van stijlfiguren bijvoorbeeld. Er zit een hele leuke aflevering in over de oxymoron. Dat zijn soort van... Dat is een leuke man. Wie is dat? Ja. Pieter van Hulst. Pieter van Hulst. Hij is presentator. Hij kan heel leuk vertellen. Ja. Yeah. En hij heeft het dus over de oxymoron en bijvoorbeeld zeeland, wat tegengesteld is, morgenavond en allemaal dat soort termen. En dan sindsdien probeer ik ze ook te ontdekken. Nou, ik ben echt een beetje verliefd op zijn stem. Het gaat niet over hoe ze fout gebruikt worden, maar juist meer over hoe leuk taal kan zijn. Ja, en die positieve, positieve benadering vind ik ook wel leuk, omdat je dan niet zo zit te zeiken van... want soms... Ja, ik vind bijvoorbeeld een krant mag echt niet in een kop schrijven... de meest humorvolle D66'er. Nou, maar als een man... jouw krant. Ja, nee, dat is echt? Ook fout. Het is ook Sander's krant, fout. Trouwens. Ja. Maar als mensen dat in het dagelijks taalgebruik gooien... dan vind ik het ook prima. Dat is niet waar dat dat niet mag. Kijk, taal is een organisch geheel. Dus ja. als je op een gegeven moment met heel veel mensen afspreekt dat dat de normaalste taal is. Hoeveel mensen zeggen niet het meisje die? Ja. Ik heb het in een paar podcasts die wij vanavond en onlangs bespraken echt een paar keer gehoord. Het meisje die de. Ja, dat is toch eigenlijk echt. En dan in mijn hoofd zeg ik ook aan dat als ik aan het luisteren ben. Ja. Ja, ik ook. Maar op een gegeven moment is als iets gemeengoed wordt, is het dan nog fout? Even nog over de Volkskrant. Ja. Oh, als ik de Volkskrant lees, er zijn echt vaak gewoon tikfouten of spelfouten of gewoon. Nou, dan moet je me appen. Ja, nou, dat maakt niet zoveel uit. Maar nou ja, trouwens, het valt me op. Niet. Het lijkt me best wel moeilijk als een krant met zoveel woorden en letters om daar geen fout in te doen. Maar NRC lukt het wel echt veel beter. Nou, als het goed is, er zit een. Tuurlijk. elk stuk, als het goed is, gaat het eerst langs een chef. Vervolgens langs een algehele chef van de krant, van het katern. En dan ook nog langs een eindredacteur en langs een corrector. Mm-hmm. Ja, zo raakt de eindverantwoordelijkheid natuurlijk wel ontzettend versnipperd. Dat ze halen allemaal dingen eruit. Wij bij het NRC, wij leveren het al gewoon een stuk beter aan dan die redacteuren van jullie. En wij zijn van het volk. Wij letten sowieso al veel beter op wat we schrijven. En wij letten op de feiten. Oké, terug naar dat doen wij ook. De taalnaties. Ja. Excuus voor dit uitstapje. Ik wou geen veten ontketenen hier in de studio. Ja. Jij zei nog iets over kinderachtig. Het gegeven van, kijk, we laten het positief houden. Want het is leuk juist als je mensen aanspoort om creatiever te zijn met taal. Net als het gebruik van vol, bijvoorbeeld, dat zorgt voor vernauwing van mindful. De taal. Terwijl we veel mooie andere Nederlandse woorden hebben. Ja, dankjewel, Vincent. Breinvolheid. Maar inderdaad, als het een beetje negatief wordt. En dat zit ook een beetje in de jingle, vind ik. Want de taal wordt verpest. De taal een hele lelijke, niet rijmende jingle. Ja, hij rijmt niet eens. Hij rijmt niet. En hij kan je het beginnetje nog een keer laten horen? Denk het wel. Nou, moet dat nou? Alleen dat ene stukje? Ja. Ja. De taal wordt verpest. De taal laat je red. Ik erger me daar namelijk aan bij al die afleveringetjes. Oh. Bedenk iets wat rijmt. Dus misschien kunnen ze. De taal wordt verpest. De taalnatie redt. De taalnatie doet de rest. Nee, die redt. Oh nee. Oh ja, oké. Okay, maar dan ruimt het. Ja. De taal doet de rest. De taalnatie doet zijn best. Dat is ook leuk. Of, in ieder geval, dat zit ook iets negatiefs in. Wat het helemaal. Gewest, wat het een beetje een kant op duwt. En dat hoeft helemaal niet. En daar gaat het ook helemaal niet de hele tijd over. Ja. Nee, maar het is een beetje. Kijk, het is een beetje gespeeld. Met die geluidjes erbij. En het is een beetje. Stilte. Stilte graag. Ik ben nu aan de beurt. Maar het is ook wel weer grappig eigenlijk. Want dat geeft het een soort cartoonesk. Ding. En maar ik vind het jammer dat het geformateerd is. Want laat mensen dan die je uitnodigt en invaldocent laat zijn, laat dan niet elke keer zelf de tekstje opdreunen. Want het is telkens precies dezelfde tekst moeten zeggen. Moet je even iets anders doen. Ja. En het is Tony Media. Ja, en het feit dat het zo kleine afleveringetjes zijn. Als je dan zoveel vorm eromheen giet. Voordat de aflevering begint, ben je al 20 seconden kwijt eraan. En aan het einde ben je nog een half minuut eraan kwijt. Zonde. En dan blijft er uiteindelijk 2 minuten inhoud over. Dus als je die hele feed afluistert, waar het wel toe uitnodigt, dan begin je daar echt aan te ergeren. Dus dat. Oké. Als je binge. Als je binge listen. Ik neem dit allemaal mee als tips, luistert. Want ik ben uitgenodigd om er ook een paar te doen. Nou, kijk. Oh, oh maar dan. Dus je bent gekleurd. Ik ben blij dat jij hem alvast hebt aangedragen om te bespreken. Dat ik niet straks in de situatie beland dat ik mijn eigen. Maar krijg je dan die taalergernissen aangereikt? Of moet je ze zelf meenemen? Nee, moet je zelf mee komen. En kom je met een ergernis of een lofrede? Ik heb meerdere ideeën. De onomatopee. Dat is leuk, hè? Doe maar de onomatopee. Dan moet je Pikachu meenemen. Over de onomatopee. Bijvoorbeeld fiets. Maar zeg jij onomatopee of onomatopee? Onomatopee. Nee, onomatopee is het. Ik zeg onomatopee. Ik ook, denk ik. Klassici zeggen onomatopee. Hmm. Bijvoorbeeld fiets. Fiets? Nee. Fiets. Koek, koek. Ja, koek, fiets ook. Want als een fiets voorbij rijdt, hoor je. Een Pikachu is geen onomatopee. Jawel, want die zegt ook zijn eigen naam. Ja, oké, maar dat is een bedachte onomatopee. Een hond niet. Maar goed, wij gaan luisteren, Milou. Laten we sterren gaan geven. Chif Chaf. Okay, goed. We gaan sterren geven, inderdaad. Nou, die zegt eigenlijk Chif Chif. Ik geef 3,5 ster. Dump wat van die vormgeving, wat vorm. En hou die positieve insteek vooral vast. Geef jij 3,5? Ja. Oké. Ik geef 4 sterren, want ik vond het wel echt leuk. Ik hou hiervan. En je moet er nog op de koffie komen en om je kan een aflevering lekker een paar te maken. Achter elkaar luisteren. En ik ben verliefd op Pieter van Hulst. Whoever it may be. Ik heb hem nog niet op. Hij zei dat hij op Bumble zat in die aflevering. Wat is Bumble? Dat is een dating app. Oké. Okay. Nou. Oh? Ik doe daar niet nou, aan. Misschien wordt dat wel wat. Ik zal eens googlen. Hij is 64, hoor ik. ik geef 4 sterren. Okay. Want ik vind het echt leuk. En ik hou natuurlijk enorm van taal. En en al die verschillende dingen. Hè? Want een jambe is weer iets heel anders dan de media is. Dus het is een rijke podcast. En inderdaad, laat een beetje van die vormgeving vallen, zodat we sneller kunnen beginnen. Mm-hmm. Goed, dat is een totaal van 11,5 ster voor de taalnatie met een T. Naar aanleiding van Joost Omen. Heb jij, Vincent, een liedje dat je wilt horen? Nou, wat Joost vaak doet, is, en dat stel ik zeer op prijs, die heeft het heel vaak over Chef van Oekel. Die bewondert Chef van Oekel zeer. En hoewel die ver voor zijn tijd was, het was uit mijn kindertijd. En hij had het over geprononceerd praten. En Chef van Oekel, die sprak altijd op deze manier. Reeds! En daarom dacht ik, misschien is het leuk om vanavond de song van Chef van Oekel te draaien. Zuurkool met vette jus. Reeds. Oké. Okay. Kan je nog vertellen wie Chef van Oekel is voor de mensen? Chef van Oekel is een type uit de jaren 70. Bedacht door Wim T. Schippers, maar gespeeld door Dolf Brouwers. En Dolf Brouwers was operazanger uit Den Haag. En dat was zo ontzettend meesterlijk. Hij, voor het eerst in 1973 maakte hij zijn opwachting. Hij heeft platen gemaakt, figureerde. Hij heeft ook zijn eigen Van Oekels discohoek gehad. Het was werkelijk meesterlijk. Hij moest vaak kotsen. Hij moest vaak naar de wc. Potverdomme! Ik ben met die man totaal opgegroeid. En ik kon niets anders als kind dan als die man praten. Altijd. Nou, hier is vette jus van Chef van Oekel. Mijn naam is Sander. Meneer Schimmelbeek ben ik voor jullie natuurlijk. Nee, dit is Sander Schimmelbeek. Heren van de opnamestudio. Heren, zet u dan de juiste plaat op. Oh, hier is die echt. Is mijn menu. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook zo saise. Spersiebonen uit het vet. Pap van brood. Met een kuiltje juist, hartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje, zure bomen uit een potje. Ossendong in hete brei, gegarneerd met dampende brei. En als toetje gaan aan een bal. Slappe thee en vruchten ijsjes. Lendenlappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet. Koffie toe en dan naar bed. We'll be right back. verhalen. Rode pijnen, pruimen tanden, zeer veel drank en ook van zanden. Tonnenbeer en stapels brood, harde borst vol kokosnoot. Witte sausje van mijn leer, ach, van binnen. Wauw, één woord, wauw. Eindelijk begrijp ik waar Vincent vandaan komt. Dit is... Nu kent u mij echt reeds. Ja. We gaan door naar de volgende podcast. We hebben geluisterd naar De Goede Immigrant. NPO Radio 1. VPRO Podcast. Dit is De Goede Immigrant Podcast. Een interviewserie met eerste en tweede generatie Nederlanders. Niet in de studio, maar op een plek die zij zelf hebben gekozen. En niet bevraagd als de ander, maar een gesprek van binnenuit. Hoe zorgen we ervoor dat dit moment niet blijft hangen in het vieren van wat we nu hebben, wat we hebben bereikt in die 10 jaar? Maar hoe zorgen we ervoor dat de volgende 10 jaar nog meer stappen genomen worden? Deze keer Quincy Gario, kunstenaar en activist. 10 jaar geleden begon hij het kunstproject Zwarte Piet is Racisme en ontketende daarmee een discussie over racisme in Nederland. In een interview met Nicole Terborg spreekt hij over zijn familie, opgroeien op Sint Maarten en activisme. Hoe ziet hij de wereld 10 jaar nadat Nederland kennis maakte met Zwarte Piet is racisme? En hoe blijf je op de achtergrond wanneer zoveel je naam kennen? En toen besefte ik ook dat in het Caribisch gebied kunst helemaal niet zo verwijderd is van de samenleving zoals hier. Dat je een museum hebt waar je naartoe gaat en daar alleen maar is kunst. Nee, kunst is overal. Ik probeer juist ook na te denken van hoe kan ik ervoor zorgen dat de manier waarop het mij raakt mij niet verlamt. Ja, zo begint De Goede Immigrant. 6-delige podcast. Dit is de eerste aflevering. Quincy Gario, dat is de man die we kennen als de gewezen nummer 2 van Bijeen. Maar die afgelopen juli werd geroyeerd. Ja, werd geroyeerd. En die we ook kennen als degene die het Zwarte Piet debat in Nederland eigenlijk gezegd, op je kaart heeft gezet. Nou, ja, dus... niet wat ik zei. Nee. Nee, maar wel die Zwarte Piet. Alleen Stan krijgt een vingertik. Tingervik. Ja. Goed. Ja. Dat is deze podcast. Wat je hier al meteen hoort in die inleiding is dat ze meteen dus spraakmakende quotes die goed weergeven waar de rest van het gesprek over gaat naar voren heeft gehaald en snedig achter elkaar heeft geknipt. Vind ik fijn zelf als luisteraar. Dat het niet alleen maar gewoon microfoon open is en praten over alles wat moeilijk is of juist fijn aan het leven. Kan natuurlijk over van alles gaan. Maar het idee is dat het gaat, deze serie, over de vraag wanneer mag je jezelf Nederlander noemen? En hoe maak je van Nederland je thuisland? Hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Te beginnen dus bij Quincy. Het is een serie die ook voortkomt uit uit het boek van Dipsaus. Ik weet niet of Dipsaus is ook een bekende podcast. Een podcast collectief of een makerscollectief. En ik vond het een hele... Nicole Terborg is niet onderdeel daarvan, maar ze hebben Nicole Terborg, de interviewer, gevraagd om deze interviews af te nemen. En ik snap wel waarom. Ja, ik ook. Want ik vind het een hele fijne... ik vond het een heel fijn gesprek om naar te luisteren. Nicole die is aan de ene kant heel goed geïnformeerd en ingelezen. En tegelijkertijd en weet daarmee Quincy heel erg op zijn gemak te stellen. Maar gaat er ook de moeilijke vragen niet uit de weg of de moeilijke onderwerpen. Althans, en dat was ook mooi, want ik dacht de hele tijd... Nou jongens, wanneer gaan we het nou hebben over de affaire binnen Bijeen, waar hij... Hij is aan de kant geschoven omdat hij een verkeerde... er zijn beschuldigingen dat hij een toxische sfeer binnen de partij creëerde. Ja. En toen, dus ik zat maar een heel interessant conflict. Ik wil daar zo nog wel even iets over zeggen. Maar ik zat de hele tijd te wachten waar dat, wanneer dat genoemd werd. Maar ze hebben elkaar dus 2 keer gesproken. Maar toen hebben ze elkaar daarna nog een keer opgezocht. Wat ik heel fijn vond, want als luisteraar... Want deze was je er nieuwsgierig naar. Is inderdaad dus pas net online. Dus je zou zeggen, of nou ja, net een maandje. En dus je zou zeggen van, maar waarom hebben ze het daar niet over? Maar ik denk dat het dus al heel lang geleden is opgenomen. Ja, maar dat is dus heel goed. Deze verdeling is er goed, omdat je dan dat eerste deel kun je dan heel zuiver houden. Dat het daar nog niet over gaat. Dus dat je het helemaal over het verleden kan hebben. Want ja, die Quincy Gario is natuurlijk wel gewoon echt. Maar het is niet de opzet geweest. Nee, dat is Nee, maar dat geeft het dus. Dat krijg je daardoor. Maar het is een waanzinnig. Het is gewoon echt een held, die man. Wat hij heeft ontketend met die Zwarte Piet. Hoe hij dat heeft gedurfd. En hoe hij inderdaad. Wat hij laat horen. Dat hij niet aan die tafel zat bij Pauw en Witteman tegenover Henk Westbroek. Dat je het lef en de moed hebt. Ja. En wat de mooie dingen die hij zich daaronder afvraagt. Hè, van hoe kan ik nou eigenlijk zorgen dat die dingen mij wel raken. Maar dat ze me niet verwarren en van mijn stuk raken. Ik vind het. Hij paart dat activisme van hem aan een ontzettend slim, mooi wereldbeeld. Aan het begin ook zo mooi, dat nieuwe project van hem met dat carnaval. En dat hij dan over die Super 8 films gaat praten die hij bij zijn opa vond. Ja, het is echt een man die gewoon echt veel meer is dan alleen een activist. Want hij staat echt helemaal met zijn wortels in onze cultuur. Ja. En hij zit in zo'n fijne mood hier bij Nicole ter Borch aan tafel. Hij is vrolijk, hij lacht heel veel. Nicole is zelf ook zo. Ze stellen zich open naar elkaar op en tegelijkertijd met heel veel lucht. Ja, het is ook wat belangrijk is voor de opzet van de podcast. Zegt ze zelf van de geïnterviewde mag kiezen waar die geïnterviewd wordt. Oh ja. Waardoor er ook weer een extra laag wordt toegevoegd. Ja. En een soort veiligere sfeer wordt gecreëerd. Ja. In de binnenstad van Utrecht. Ja. Vincent, jij wilde iets zeggen nog over dat conflict. Nou ja, eerst inleiden met, want ik heb nog een fragment van. Ja, doe dat eerst. En ik moet dan constant denken, ik weet niet meer wie het was, maar iemand schreef van, in het land hebben we niet kansenongelijkheid, maar keuzeongelijkheid. En ik denk van, dat is eigenlijk een van de kerndingen. Onze keuzes worden heel snel vastgelegd op basis van ons huidskleur, onze leeftijd, seksuele oriëntatie, onze seksidentiteit, onze migratieachtergrond. Die keuzes worden zo vernauwd, waardoor je op een bepaald moment alleen maar één bepaald pad zou kunnen wandelen. En ik denk dat, als ik nadenk over mijn nalatenschap, dat ik zou willen dat al die keuzes gewoon constant opengebroken zijn en altijd mogelijk is om iets anders te gaan doen dan waar je zogenaamd voorbestemd voor was. Dat ding openbreken. Ja. Ja, we hebben eerder een gesprek gehad. Welkom, Quincy. Maar in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Jij bent geschorst door partijbestuur van Bijeen. Ja, ja. En ik ben heel benieuwd hoe het nu met je gaat en wat je plannen zijn. Laten we beginnen. Hoe ben jij opgestaan? Dus dit was de switch waar het. Ja, wat ik nu jammer vind is dat zij hier zo hamert op het gevoel. Hoe voel je je? Hoe voel je je nu? Hoe ben je opgestaan? Het conflict wordt eigenlijk nergens goed uitgelegd wat het nou was. Het is ook een heel moeilijk conflict. Maar waar het eigenlijk om ging, hij werd dus inderdaad beschuldigd van steeds maar van andere dingen. Eerst dat hij een toxische man zou zijn, dan dat mensen zich niet veilig voelden. Maar wat er hier natuurlijk gewoon aan de hand is, is dat er is een conflict ontstaan, wat je natuurlijk vaker hebt in activistische clubs. Hè. Zet 10 protestanten bij elkaar van verschillende geloofsrichtingen en er gebeuren verschrikkelijke dingen. Dat is hetzelfde. Maar wat er hier nou zo mooi aan het licht komt, is dat er dus in een partij die een eind wil maken aan het koloniale taalgebruik en de koloniale structuren, een conflict ontstaat wat eigenlijk weer langs die oude koloniale lijnen gaat lopen. Dus je krijgt bijna, dat zag je ook in de reacties, bijna heel veel wit tegenover heel veel zwart. Dus aan Quincy's kant stonden mensen als Anousheh Nzoumeh. En aan Sylvana's kant stonden dan heel veel witte mensen. Dus je kreeg een hele merkwaardige scheidslijnen kreeg je weer. En je kreeg een gebruik van het woord slachtoffer. Want ze voelden zich eigenlijk allebei slachtoffers. Nou is een van de lijfspreuken van Bijeen en van de nieuwe cultuur is geloof het slachtoffer. En allebei hanteerden ze dat. En allebei vonden ze zichzelf slachtoffers. Maar ik vind het juist wel goed dat ze niet geprobeerd hebben om een soort reconstructie te maken van die affaire met Quincy. Of een soort journalistieke zoektocht. Want het is gewoon heel erg zijn verhaal. En daarom blijft Nicole volgens mij bij dat gevoel zitten. En ze zegt ook van, ik weet niet. Ik zou toch wel graag willen dat ze even iets van dat conflict, voor degene die dat niet gevolgd hadden. Ja. Dat ze even iets uitlegde van hoe dat dan zat. En wat voor een, het is namelijk een enorme brei geworden, dat conflict. Maar wat ik nou zo interessant vind, is dat hij, Quincy, dat hij, omdat hij dat activisme natuurlijk uitdraagt, omdat heel veel anderen dat doen, krijg je botsingen waardoor allerlei dingen aan het licht komen waar hij dan weer verder mee kan om die te gaan bestrijden. Dus hij staat eigenlijk zelf alweer aan de wieg van zijn vervolg hiermee. Dus die conflicten horen bij de transitie waarin de Nederlandse samenleving natuurlijk zit ook. Ja, ik snap de keuze van Nicole om het hierover te hebben, om het op het gevoel te gaan zitten. Wel omdat je anders ook in de situatie belandt dat je ook eigenlijk de andere kant van het verhaal weer moet gaan raadplegen. En daar gaat deze podcast gewoon niet over. Wat ik wel vind, wat wel klopt aan wat Vincent zegt, denk ik, is dat we even moeten horen van, oké, dit was het conflict. Ja. Zij zeggen dit, jij zegt dat. Los daarvan, hoe voel je je? Misschien dat kan zo ook wel, maar ze komt er een paar keer op terug. Want ze zegt, dan heb je me nog steeds niet verteld hoe je je voelt. Oh ja. Hamert iets te veel door daarop. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ik zou zeggen, laten we sterren gaan uitdelen. Yes. Ik zal beginnen. Ja. Ik geef deze podcast 4 sterren. Ik vond het een fijn, een goed, een openhartig gesprek. Ik heb nog niet verder geluisterd naar andere afleveringen. Maar dit is een veelbelovend begin. Ik geef ook 4 sterren. Ik vind het een fijne toon en leerzaam en interessant om naar te luisteren. Ik geef er ook 4. Ik heb nog een andere gehoord met een hele leuke Haagse vrouw. Ja. En wat ik nou zo heel prettig vind aan deze podcast is ook dat je inderdaad niet alle mensen kent. En dat het zijn hele prettige, ontzettend noodzakelijke gesprekken. En volgens mij is Quincy de beroemdste uit het Rijk voor het grote publiek. Absoluut, ja. Oké, dat is een totaal van 12 sterren voor de goede immigrant. Mm. Dan gaan we naar de volgende podcast. Mijn podcastgast van vandaag is een hele bijzondere man. Hij leidt namelijk de koepel van alle netwerkbedrijven. Dick, sinds wanneer doe je dat eigenlijk? Sinds vorig jaar juli. Dus goed jaar, vol jaar. Zeg maar. Ja, en wij zijn nu al een hele tijd podcast aan het opnemen. En eigenlijk komt in bijna elk gesprek wel weer terug dat de netwerkbedrijven een vrij cruciale rol spelen. En ook heel veel mensen maken zich zorgen of de netwerkbedrijven wel op tijd die rol kunnen spelen. Ja. Dus ik was benieuwd wat jij hebt gezien sinds vorig jaar juli. Waar staan de netwerkbedrijven en wat is eigenlijk nodig om die energietransitie goed te kunnen bedienen? En je weet natuurlijk dat wij dat graag binnen 10 jaar zouden willen. Ja, en de meeste mensen kijken nog naar 30 jaar. Maar nou ja, wat hebben we dan nodig? Ja, dat is een vraag met, daar kun je een heel lang antwoord op krijgen. Want je weet, dat mag, want we hebben de tijd. Dat wou ik zeggen. Je weet dat ik ook al een beetje bij de vereniging ben getrokken om meer samenwerking te creëren. Meer gecoördineerd optrekken in energietransitie. Echt met een veranderagenda. En die heb ik vorig jaar zomer ook echt bewust dus zo ingezet. Omdat ik zei, je kunt zo'n immense opgave als energietransitie en welke timing er ook aan hangt, is altijd immens. Mm-hmm. Die kun je niet realiseren als je niet veel meer samen optrekt. Ja, we horen hier Marjan Minnesma in gesprek met Dick Wijvenbach. En Marjan Minnesma is natuurlijk de grote vrouw achter Urgenda, die de Nederlandse staat hebben gedwongen via een proces waar ze het hoge beroep ook nog van gewonnen heeft, om veel meer haast te maken met allemaal maatregelen op het gebied van de energietransitie en het klimaat dan ze eigenlijk van plan waren. Dus dit is een vrouw die enorm sterk staat en die was bezig met de Climate Miles. Die was aan het wandelen door Nederland in de aanloop naar de conferentie in Glasgow. Ja, want zo heet de podcast, hè? Dat zeggen ze hier niet, maar de Climate Miles podcast. Het is de Climate Miles podcast. En dit is de laatste aflevering die ze heeft in Nederland heeft gemaakt. Het zijn er 23. En je krijgt, als je al die afleveringen beluistert, een heel goed beeld. Het is vaak wel behoorlijk technisch en het schiet soms in het hoge, in de details. Maar je krijgt een enorm goed beeld van wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren, wil je al die stappen kunnen maken. Dus het is absoluut geen loos gepraat, loos geroep. Je krijgt een beeld van hoe je tot die snelle reductie van CO2 en andere broeikasgassen kunt komen. En dat wandelende aspect is erg leuk, omdat je daarmee... Ze moeten ook steeds oppassen voor auto's. En ze komen dan ook nog... Ze lopen naar de Uithof en dan naar het KNMI in de beeld. Ja. Het geeft een goed beeld. Maar je krijgt helemaal niet een beeld van dat ze nou daadwerkelijk echt ergens aan het lopen zijn. Ze doen niks met de omgeving, los van kijk uit of hey, daar is het KNMI in de verte. Ja, ik viel hier bleu in. Ik wist niet precies waar ik naar ging luisteren. Ik had geen idee dat ze aan het wandelen waren naar Glasgow. Of dat ze Marjan Minnesma was. Het is jammer, want ze hebben... Er staat toch een tekstje bij? Een tekstje, ja, maar dat lezen wij zijn luisteraars. Hè. Soms zit ik in de auto. Maar wat het meer is, het is fijn als er even rust wordt genomen aan het begin van zo'n podcast. Ga gewoon even stilstaan om iemand goed te introduceren, de podcast te introduceren. Nou, je bent dan meteen... zit je makkelijker in het onderwerp. Welk stukje van de route gaan we nu lopen? Ja, bijvoorbeeld. Want ik vind het een heel leuk idee. Maar daar mag ook echt wel wat meer aandacht naartoe dan. Ja, en wat zien we onderweg? Wat zien we? Behalve dan het koepeltje van het KNMI en een tunnel. Precies. En anders kun je net zo goed in de studio gaan zitten. Want het geluidskwaliteit komt natuurlijk niet ten goede. Al dat achtergrond... Nee, er is ook veel wind. Er is veel wind. Ja. Dus dat vond ik jammer. Ja. En ik vond ook... Maar misschien lag dat aan deze gast. Ik heb nog ook een aflevering over Lidl geluisterd. Die was veel interessanter, want daar kon ik persoonlijk veel meer mee. Met de Lidl? Ja, want daar kom ik wel eens. Ja. Al maak ik elke dag gebruik van het elektriciteitsnet. Wat koop je dan bij Lidl? Ik ben helemaal niet bekend. Heb je een favoriet product? Met elektriciteitsnetten. Of netbeheerders. Maar bij Lidl... bijvoorbeeld de kipster-eitjes kwamen ter sprake. Ja. Dat is een bekend verhaal over de eitjes waarvan de haantjes iets langer mogen leven en waarvan het vlees ook in de schappen ligt bij de Lidl. Dat is een voorloper in Nederland op het gebied van duurzaamheid. En dat vond ik een veel toegankelijker en interessantere aflevering dan deze. Want dit ging ook gewoon erg over beleidsnota's. Netbeheer. Ze vervielen soms ook in van die beleidsmatige taal. En ik snap dat het een heel belangrijk onderwerp is. Of althans, dat zeggen zij de hele tijd. Maar de urgentie werd mij als leek niet duidelijk. Dat is wel leuk, inderdaad. In dit fragment wat ik nog heb, zeggen ze ook in ieder geval dat het een heel belangrijk beroep is. Ook nog even heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. En ik vind zelf een van de mooie dingen van... De jonge generatie, je hebt hier ook best wel heel veel jongere mensen, zal ik hier in meelopen. Ja, die groep voelt veel duidelijker die urgentie om iets, om een doel, zeg maar, om iets te doen voor deze wereld. Mm. Die waardeert dat ook veel meer. Hè? Ik durf te zeggen, zoals ik begon, was ik er eerlijk gezegd niet mee bezig. En dat vind ik echt heel vervelend. Ja. Want je was in die tijd was je blij dat je een baan had. En je dacht, nou ja, dat is een baan en mooi en dan heb ik werk en dan leer ik wel dingen. En zo stap je erin. De jongeren van nu kijken veel meer van... Hey, wat betekent dat voor de wereld? En daar heb je natuurlijk... als je sociaal terecht zet... als je dat wat meer kunt tonen... Hè, en wat meer aandacht voor kunt vragen... met marketing en noem maar op... Ja, dan hoef je niet veel uit te leggen. Dat is eigenlijk het bijzondere. Nee, dat is de reden waarom ik zelf dit werk ben gaan doen. Ja, het zijn en goede banen en je doet iets moois. Ja, ja, ja. Iedereen is blij met je. Ja, ja, ja. Als je bij een feestje bent, hoef je niet heel moeilijk te doen. Dat ervaar ik zelf ook al. Dus bij mensen, als je ergens bent en mensen zeggen, wat doe je? En je legt dit uit. Dus, oh ja, nee, dat is heel belangrijk. Ja, nee, dat is echt wel... Ja, dat heb ik nou ook altijd. Ja, op feestjes ga ik altijd naar oom Dick toe. Want ik weet, Dick, die werkt bij de koepel voor netbeheerders. Ja. Ja. En dan vertel nog een verhaal, Dick. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Nou, maar wat ik wel interessant vind... Ha, is dat, je, dat hebben we dat, wat hij uitlegt van hoe ga je nou een toekomstscenario maken voor dat elektriciteitsnet. Mm-hmm. En dan is de conclusie, we zitten eigenlijk met z'n allen nog gevangen in een oud systeem. Maar het moet heel anders, want we moeten veel meer lokaal gaan opwekken. Ja, want dus we hebben daar normaal niet zo'n idee van. Want je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, maar dat systeem, we gaan allemaal energie terugleveren met onze zonnepanelen. En waar moet dat dan blijven en wat doen die mensen dan allemaal? En we hebben de heilige plicht om warmer huizen te maken, zegt hij dan, het licht te laten branden. Dus ik heb mensen zoals hem, hoor ik eigenlijk nooit. En dat vind ik zo ontzettend leuk van deze podcast. Ja. Maar en wat zeggen jullie van het voorstel om tegenover Dick dan bijvoorbeeld een journalist te zetten in plaats van een duurzaamheidsexpert? Want Marjan Minnesma die weet alles over deze materie. Ze is hartstikke slim. Maar ik vind haar geen goede host, omdat zij die koppeling niet maakt naar de leek. Er wordt niet genoeg aan de luisteraar gedacht. Ja. Ik denk ook niet dat echt een podcast is voor de leek. Ik denk dat zij wel een goede host is, omdat ze het eigenlijk als gelijke praten en dat het voor het publiek waarvoor dit gemaakt is. Ik denk dat dat toch wel voor de enigszins geïnformeerde is. Die toch weer ook nieuwe dingen hoorden. Want ik ben behoorlijk geïnformeerd, maar over die toekomstscenario's voor dat Nederlandse net en zo. Dat vind ik ontzettend leuk om te horen. Dus voor mij is zij een goede host, ja, zeker. Ja, ik vond haar wel een leuke host, omdat ze best wel zakelijk is. En dat vind ik ook wel eens leuk. Niet zo'n Maar ook bijvoorbeeld de notie van we moeten eigenlijk een net bouwen dat niet de allerhoogste piek aan kan. Maar we moeten een slim net bouwen waarbij je, als er een enorme piek is, waar je dingen vanzelf uitgaan. Waarbij je dingen vanzelf afschakelt. Dat zijn allemaal hele leuke dingen om te horen. Ja, en heel belangrijk ook. Ontzettend belangrijk, ja, zeker. Zullen we sterren geven? Anders krijg je geen stroom om je programmaatje te maken. Dat is ook zo. En te beluisteren. Vincent, jij mag eerst. Nou, ik geef er 4. Want ik heb als ik die hele serie hoor. En dat voegt mij echt verschrikkelijk veel toe. Terwijl ik toch al behoorlijk wat weet. Mm-hmm. Ik geef er 3. Met een notie dat het wel echt voor de iets meer kenner is dan ik. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik geef 3,5 ster. Ik denk dat ze er nog veel meer uit kan halen. Ja, dat ook inderdaad. Uit het hele kilometers slurpen wat ze aan het doen zijn. En doe dat gewoon. Want dan snapte ik het ook meteen. En dan zit ik er ook meer in. Want verder vond ik de toon wel leuk. En ik vind haar ook een leuke host. Ja, daar heb je gelijk. Er moet meer omgeving en meer beeld op je oortjes. Ja, precies dat. Ja, ja. Dat is een totaal van 10,5 ster voor de podcast Climate Miles. Ja. Dan gaan we naar de laatste rubriek. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. De podcast is aangedragen via vink@avrotros.nl. Dat is dus de inbox via de mail. Maar je kunt ook bellen naar 035-67-17-000. Bas die schrijft: hallo Vinkers. Alweer een tijdje geleden waren jullie iets minder enthousiast over televisie. Ik zou jullie graag wijzen op een alternatief in hetzelfde genre. Daar bleef je voor thuis. In deze podcast ligt de nadruk meer op het besproken programma en wordt er contact gezocht met iemand die aan het programma verbonden was. Met name seizoen 2 zit leuk in elkaar. En dan staat er nog tussen haakjes tips voor afleveringen. Maar dat heb ik dus even in mijn haast, ben ik daar overheen gaan lezen. Oh. Dus ik heb niet naar de tips geluisterd, maar hij tipt Fort Boyard en wordt vervolgd, die afleveringen. Ik heb een andere uitgezocht op eigen initiatief. En dat is geworden de aflevering van Daar bleef je voor thuis met André van Duin. Ik vind het wel leuk dat je dan nu aan het koken bent voordat we op gaan nemen, maar bloemkool? Dat zijn hele mooie bloemkolen. Dat zijn hele grote bloemkolen van. Nou, breng me op een idee! Oh, wat een opening weer. Welkom bij de podcast over tv-nostalgie. Daar bleef je voor thuis. Met Bjorn Bouwens. Met niemand minder dan Ron Vergouwen. En wat een fantastisch programma hebben we deze week. Nou, dit stond al heel lang op de lijstjes van vele luisteraars. Nou, eerlijk gezegd eigenlijk gewoon de man die het programma presenteert. Precies. Dat staat al lang op de lijstjes. Vandaag doen we een klein monumentje voor niemand minder dan André van Duin. En dat was best lastig, want er zijn heel veel programma's al, nou, die André van Duin heeft gemaakt, heel veel verschillende programma's. Ja, we moesten het bij één programma houden. Dus dat doen we. Dat is trouwens wel makkelijk, want dan kunnen we binnenkort altijd nog een keer een ander programma van André. Maar kun je niet vaak nog André van Duin in de show doen? Wij doen vandaag de Van Duin Show. Ja, en hoe dat precies zit gaan we zo uitleggen. Maar eerst natuurlijk, u zit er alweer klaar voor. De post. Ik heb hier een mail voor de podcast. Ach, bloedende oren weer. Misschien nou, vertel, keer... wat zit er in die postzak deze week? Ja, we hebben veel reacties weer gekregen, waarvoor veel dank. Mm-hmm. En laatst had jij mij verrast, het onderdeel dat bleef je niet voor thuis... Ja. Met het programma Herken de Homo. Ja, zo begint de aflevering. Ja. Ja, ze spelen echt radiootje. Dat is leuk. Dat gevoel heb ik heel erg, inderdaad, ja. Ja, Ron Vergouwen is natuurlijk radiopresentator. Die andere, is hij dat ook? Björn Bouwens. Ik weet niet, want ik heb hem niet geniet. Hij is mediajournalist. Maar wat heeft hij een leuke stem? Ik vind het sowieso een heel leuk duo. Ja, de klik is goed. Ik vind het prettig, een postzak. Dat is ook zo lekker ouderwets. Een postzak. Ja, Björn Bouwens maakt trouwens ook radio bij Radio 5. Oké. Okay. Ja. Bij Radio 5. Ik vind hem een heel leuk geluid hebben. Bij Max. Hmm. Heel vrolijk. Okay. Ja, nee, bij Max. Ron is ook van Max natuurlijk, want die is hoofd radio daar. Nee, ja, ik vind dit een ontzettend leuke podcast. Ik bedoel, we hadden die televisie inderdaad. Maar zij zoomen nu in op echt helemaal op één programma. Een hele uitzending. Veel fragmenten. Ook ontzettend leuk. En we gaan even bellen met Viola Holt. Bellen met Viola Holt, die in die André van Duin Show... uitvindingen van amateur-uitvinders keurde samen met Frits Bom. Wie kent hem nog? Ja, ik de goede niet. Oude Frits Bom. Dat is ook echt een beetje voor mijn tijd. Ik vond het ook wel leuk dat ze juist Viola Holt bellen... en niet André van Duin of zo. Of gewoon dat ze toch een beetje zo'n zijpad inslaan. Ja. Om het, nou ja, dat doet de toon van het programma ten goede, volgens mij. Ja, nee, en hoe was het dan om met André van Duin te werken? Daar kan Viola ook wel leuk over vertellen. Ja, en al die leuke fragmentjes. Dat hebben ze Guus en Loes. Dat is dan een regisseur en een assistente. Die doet Van Duin zelf. Guus die praat natuurlijk zo. Want André van Duin heeft maar een paar steppetjes. Dus dit is Guus. En Loes is dan dit. En dat zijn dan de regisseur en zijn assistente. En dat is een verwijzing naar Guus Verstraeten. Die dat allemaal regisseerde. Nou, dat is natuurlijk al inside humor. Maar dat is voor ons van de media is dat heel grappig natuurlijk. Nou ja, ik had wel... omdat het... Ik heb zelf als 27-jarig mens geen aanknopingspunten bij dit programma. Mij is André van Duin toch een beetje de oudbollige cabaretier en de presentator van Heel Holland Bakt. Even gechargeerd gezegd. Hè? Dat is, grapjes maken, sketches met die dieren die gekke stemmetjes hebben en zo. Komiek? Dus, is het iets anders? Ik heb die adoratie voor André van Duin, los van dat het een hele goede peer lijkt, heb ik niet zo als deze mannen. Want die goeie zegt, peer. En meneer zegt dat hij 27 is. Goeie peer. In die aflevering. Ja. Oh, we kunnen nog zoveel afleveringen maken over André van Duin. De makers van deze zijn echt helemaal fan. Zij kunnen zich ook niet voorstellen dat er mensen zijn die geen fan zijn. Nee, er is er zijn. Één. En dat is een van de vaders van die gasten. Ja, de vader van Björn, geloof ik. Maar mijn vader, die had na de Dik van elkaar show, dat vond hij dan nog wel aardig. Maar die dingen op tv van André van Duin, die vond hij zo verschrikkelijk. Nou, ik kan het die van mij niet meer vragen. Maar volgens mij was hij er ook geen fan van. Oh. En ik eigenlijk ook niet. Mag ik dat zeggen? Nee, ja. Dus ik ook. Ja. Mijn vader vond het vreselijk. En jij, Vinnie? Ja, ik in deze uitzending komt het even wachten pizza ook. Ja, dat is zo vreselijk. Ik werd in dat jaar, weet ik, 30. Dat weet ik nog heel goed. Oh. 1995 was dat. Ja. En wij gaven een feest en ik had een pak aan. En onder het jasje van dat pak had ik een shirt met even wachten pizza. Dus als er mensen dan bij de voordeur kwamen, dan zagen ze mij in dat jasje. En ik deed dat jasje open en dan riep iedereen... Even wachten! Maar het was zo'n enorme hype in heel Nederland. Een gigantische hype. Laat even horen, Milou. Fragmento. Nou ja, het was natuurlijk wel heel goed gemarket natuurlijk. Want een paar weken voordat het carnavals werd en dit natuurlijk overal gedraaid werd, was dit wekenlang, was dit elke week, was het een vast onderdeel. Dus elke week kwam die pizzaman op zijn scootertje met die bekende helm. En had hij een korte conferentie, even van een paar minuten. En dan dit nummer erin, ja, in rammen bij het publiek. Pizza! Verwachten nog. Pizza! Nou ja, heel Nederland kon dit nummer meezingen. Ja, ik vond het een beetje de paard in de gang, zeg maar, van onze generatie, toch? Ja, nou ja, hetzelfde was natuurlijk met de Flip Fluitenketel show daarvoor. Ja. In de André van Duin show wat later weer kwam, had hij een soort zwerverstypetje. Dat vond ik wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Ajo heette, gek joh, hé. Ja, precies. Ja, ja. Een beetje zo'n zwerver die altijd stoned was. Ja. En deze pizzaman, dit was echt veruit het sterkste nummer ook gewoon. Ja, en inderdaad, met eigenlijk heel weinig content, laten we eerlijk zijn. Content? Ja, content. Je bent er niet zo content mee, begrijp ik. Maar ik bedoel, 12 keer is die pizzaman in de show geweest. Ja. 12 keer ongeveer hetzelfde, maar het maakte niet uit. Nou, het was goed voor de verkoop dus van, toch, de single. Ja, ja. Want volgens mij was het echt een grote, dikke top 40 hit. Het was echt een grote hit. En in Permanent dit was. Een schuwelijk lied. Ja. Het is een lol. Dat jij zo'n shirt aantrok, Vincent. Ik vind helemaal niks voor jou, meneer van de NRC. Dat was wel omdat het was bij ons een soort cult. Want ik volgde verder die hele André van Duin show eigenlijk niet. Nee. Maar het was zelfs bij ons was het doorgedrongen en het was een soort, ja, het was inderdaad een soort bijna cult in onze... Nee. In onze, ja, ik heb het nog nooit in het echt gehoord op deze manier. Dit is de eerste keer voor mij. Wel dat mensen het zongen. Ja, ik ken het dus ook zo, als jij het nu vertelt. Ik heb dan mensen zingen, pizza. En zeg, wat doen jullie? Ken je dat niet? Ja. Ja, dat. Ja, precies. Maar inderdaad, zij zijn helemaal idolaat. En ja, ze zijn fantastisch op de hoogte. En ik heb al die shows ook echt wel gemist, hoor. Toen, in die tijd. Ik heb later wel eens iets gezien van die vervolgen met die wijdbeens. Reporter was dat. En ja, ik weet het niet. Ik heb het... Ik vond het, ja... Die, heb je nu maar dat komt dus ook. Kijk, André van Duin, die wordt, omdat hij oud is, wordt ja, hij ja, naarmate die ouder wordt, gaan mensen... Monument voor hem opgebouwd. Ja, en wat het natuurlijk ook wel was dat je ging dan voor die tv zitten en dat was echt alsof het een voorstelling was. Het was echt van... Mensen praten er natuurlijk nu ook met een soort melancholie, een soort weemoedigheid over. Jullie hadden ook zo weinig in die tijd. Dat er was. Ja, daar bleef je gewoon voor thuis. Moeten we het ook niet toch nog even over de podcast hebben? Nou, want... nee, we hebben niet zoveel tijd meer voor eigenlijk. Oh. Nou ja, want we hebben het zoveel over André van Duin gehad. En dan zeg ik alleen nog maar even dat ik het heel leuk vind dat ze zoveel fragmentjes, zoveel geluidjes hebben meegenomen. Ja, en ze zijn super goed op de hoogte. De sfeer die is leuk. Ik vind dat ook bijzonder eigenlijk dat ze die fragmenten allemaal hebben. Want die moeten ze toch, denk ik, van eigen videobanden of zo hebben. Of ze hebben gewoon een inlog voor beeld en geluid. Dat kan, hè? Nee. Dat is heel moeilijk. Volgens mij hebben ze dat daar helemaal niet. Nou, ik weet dat iemand in deze zaal, en jij niet en ik niet, die inlog wel heeft. Ja, die heb ik. Nee, oh, die hebben ze ongetwijfeld ook. Maar volgens mij zit dat helemaal niet in de beeld en geluid. Twee mensen in deze studio hebben de beeld en geluid inlog. Ja, we hebben ze allebei. Oké, we gaan sterren uitdelen. Zal ik beginnen? Yes. Ik geef 4 sterren aan deze podcast. Ik geef er 3,5. Ik geef er ook 4, want ik vind het ontzettend lekker, goed beluisterbaar en prettige radio. Enig. Dus dat is een totaal van... 11,5. 11,5 ster, inderdaad. Ja. En dat betekent ook dat we een podcast hebben die op dezelfde plek is geëindigd. Hoewel het eigenlijk natuurlijk geen wedstrijd is. Ja, ik praat maar gewoon door. Ja, goed zo. Sorry. Het is geen wedstrijd, maar toch is er hieruit een rang op te maken. Ja. De slotsom. Slotsom. Op de laatste plek is geëindigd Climate Miles podcast met 10,5 ster. God, dat is ook niet goed voor het klimaat. Dan een gedeelde tweede plek staan de Taalnatie. En daar bleef hij voor thuis met 11,5 ster. Ja. En op de eerste plek is geëindigd De Goede Immigrant met 12 sterren. Wat een correcte uitslag. Ja, wel, hè? Heel. Nou ja, ja correct. Heel, omdat het gewoon de beste correct podcast is uit het rijtje. En terecht winnaar, zegt Standpuntman dus. Ja, precies. Ja. Goed, dat staat dan genoteerd. Heren en dames, ik zou zeggen, blijf nog even zitten voor het NOS Journaal van 2 uur. En daarna voor Nachtzuster met Astrid de Jong. De kans zit er dik in. Dat zou heel goed kunnen. Wie anders? En wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. Oh ja, en mail en zo. Hè? Spreek iets in. Ja, met een verhaaltje dus. Ja, met een leuk verhaaltje. Okay. Dag. Doei. Ja. NPO Radio 1. 2 uur.